La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți. Ține semine și fericire, la mulți ani să trăiți. Mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericiți, să trăiți la mulți ani. Mulți ani, la mulți ani.